کرم کر کرم کر ہمارے حال پر کرم کر ہمارے حال پر اے کریم، تیرا نام رحمان اور ہے رحیم، کرم کر ہمارے حال پر اے کریم، تیرا دست جود دراز ہے، تیرا ہر غلام اور مجھے جس کے لطف پہ ناز ہے، وہ تو ہی بندہ نواز ہے، یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کرم کر ہمارے حال پر اے کریم، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا، اور تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، یا رحمان یا رحیم، کرم کر ہمارے حال پر اے کریم، نہ کر نظر میرے جرم و گناہ بے حد پر، الہی تجھ کو غفور رحیم کہتے ہیں، کہیں عدو نہ کہیں دیکھ کر مجھے محتاج، کہ یہ اس کا بندہ ہے جس کو کریم کہتے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کرم کر ہمارے حال پر اے کریم، آ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا یوں عرض کر عرش الٰہی تھام کے، یا الٰہی پھیر دے دن گردشے ایام کے خلق کے راندے ہوئے دنیا کے پھکرائے ہوئے مولا آئے ہیں اب در پہ تیرے ہاتھ پھیلائے ہوئے خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے دل کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کرم کر ہمارے حال پر اے کریم.